چار جہاں سے. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وعن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول الله عز وجل هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تؤت أحدا من خلقك يقول الله عز وجل ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك يقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا أو كما قال عليه السلام زما خوږ دښمنو مشرانو کشرانو او دلون خور اوسیدونکو تاسو دا ډېر لویه خوش قسمتي ده ډېر لوی سعادت دی او نیکبختي ده چې د حضرت ډاکټر صاحب غونتې حضرات د هغې په نظر کې ستاسو علاقه او ستاسو دا مدرسه او بیا دا غیره پاره دا غی یو ګنټه نه یو ورځ نه مستقل درې ورځې فارغول دا ستاسو سعادت ته نیکبختي ده ورنه زموږ سره نږدې پاتې کېږي مونږ د هغې نه یو یو ګنټې دپاره ترخوېږو په مشکله سره را ته ترته یو ګنټه وباسي او هغه هم په منډه باندې نو د دې نعمت قدر په کار دی او دا الله شکر ادا کول پکار دی او دا دے حضراتم خصوصی احسان گانل پکار دی تا چې الله جل شانه دې حضراتو ته دا توفیق ورکړو، دې حضراتو تاسو توجه کړی دا، او دا به توجه دا برکات دی چې مخکې زمونږ کوم ورور د دې خبرو تذکره وکړه، د جومات مخکې کوم حالت او اوس کوم حالت دی. الحمدللہ څرنګه چې د تبلیغ والا حضرات ملګري هغې قرآن او شار جمعتونه آبادوي، دغه شان د الله احسان دی. ویا که د دې سلسلې هم دا خو بیا نه دي چې قرآن او شار مساجد ورسره آبادېږي، دغه شانتې څرنګه چې دا یو دې ذکر وکړو چې جمعات مخکې ویرانو، زمون په وخت کې زمونږ مخکې سوچم دا چې تبلیغ والا حضرات په شاړو کې په یو خوا بل خوا ګرځي او نور چاته د دې خبرې احساس نه وي، ادراک نه وي. خو الحمدلله د دې خبرې وضاحت وشولو چې داسې قسمه کارونه الله جل شانه د دې حضراتو په نظر کې هم راغوستي دي، او الله پاک نه په ښې طریقې سره کار اخلي. مونږ 93 کې کال کې چلېدو، مونږ سره یو د کشمیر عالم و، هغوی پیدل چله وه، او په دغه چله کې هغې چې کوم ترتیب سره کار وکړو بیا واپسې باندې کارګزاري وروله، کارګزاري مونږ وروله، خو زمونږ اطمینان نو کېدی شي کارګزاره کې مبالغه کړې وي. نو مونږ په خپله هغه عالم پسې لاړو او د هغه نه هم تپوس وکړو چې دا کارګزاري تاسو واقعتا هم داسې چې څرنګه بیان شوله. نو هغې ویل ته کښېنې چې زه ورته پخپله واورم. نو هغه کارګزاري خو څه ډېره ناشنا او ډېره عجیب کارګزاري وه، خو په هغې کښې د جومات متعلق چې کومه خبره وه نو هغې دا ویلې چې یو علاقه داسې وه چې هلته کښې زمونږ تشکیلو، او مونږ به ورته ویلې چې مونږ دې جومات ته ورځو، خو هغه خلکو مقامي کسانو منې کولو چې دې کښې څوک ورتلی نه شي، او په دې کښې جنات دي او په دې کښې پیریان دي او دې کښې وخت یول مشکل دي. نو یې مونږ سوچ وکړو چې یاره هر جومات به داسې را ځي او هغه به ترې نه ځي، نو دا مسجد او دا جومات خو به هم داسې پاتې. نو یې مونږ مشوره وکړه چې هر شي مونږ به دې جومات ته ځان رسوو. نو کله چې لاړو صفایانې موکړې او دوړې موړې او یو شی بل شن صفا کړو، دونه وشو چې په کښې د مانځه صورت پیدا شولو، ورځ هم په کښې تېره کړه، ماسوتن تعلیم وشولو. د تعلیم نه وروستو امیر صاحب اجازت وکړو چې دی چا ته چې وظایف پاتې دي وظایف پوره کړي، انفرادي اعمال وکړي او باقي ملګري د تهجدو په نیت سره ارام وکړي. وایي چې کله ملګري منتشر شو فوراً د جومات نه یو جړه آواز شروع شو. نو جړه آواز راتلو مونږ حیران شولو، باره مو کتل، څنو پاسه مو کتل، یو طرف ته بل طرف ته څوک هم په نظر نه راتلو. نو مونږ اخر چې پریشانه شو نفلونو باندې ودرېدو، لیکن بیا هم آواز نه بندېدو، مسلسل د جړه آواز و. نو مونږ دا تپوس وکړو چې دا آواز د څه دی، که تاسو پیریان یې هم راته ځان وښایي، جنات یې یا شیاطین یې هم راته ځان وښایي، که فرشتې یې نو هم راته ځان وښایي، اخر مونږ څه له تنګه وي. دوی آواز وشو چې مونږ نه پیریان یو نه جنات یو نه شیاطین او فرشتې یو، بلکې زه دا جومات په خپله جاړم چې دې خلکو دوی ویران کړی ما او دې خلکو ما کښې مونځونه او عبادت پرې ایښی دی. نو د هغه جومات آواز خو الله پاک هغې ته ورولو، پته نشته چې دې جومات ته څومره آوازونه کړي، او هغه آواز الله جل شانه دې حضراتو په ذریعې سره ګویا کښې ورورولو، او هغه جومات الله پاک بیا فعال کړو او داسې فعال شو چې نور علاقو ته تېنه الله پاک خیر رسوي. نو دا ستاسو خوشقسمتي ده او د دې حضراتو نظر دی چې په تاسو باندې دی خصوصي طور باندې څنګه ما عرض وکړو چې ممکن یو ګنټه نه شو اخېستی او تاسو دپاره درې ورځې در کړي دي، نو دې شکر او قدر په کار دی او د دې وخت نه فایده اخېستل په کار دي او د دې ډېر احسان په ځان باندې ګڼل په کار دی. الله پاک د دې له نور هم د داسې نیکو توفیق ور نصیب کړي، الله پاک د دې عمر کښې برکت واچي، چې الله جل شانه د دې نه دا د خیر کارونه اخلي، او دا د خیر یو ذریعه ده او یو فیوزات دی چې مختلفو علاقو کښې الله پاک خورئ. نو الله جل شانه دې قائم او دائم د دې د خیر او فیوزات ساتي. هر مې دا کولو چونکې دا مجلس د قرآن د دستاربندۍ او د ختم دی، نو دې سلسله کښې الله جل شانه ارشاد فرمایي: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله كتاب عظيم كتاب ده او ډېر عظيم کتاب ده د دې کتاب خوبیانې او صفات په ټوله ورځ بیانېږي هغه ختمېدی نه شي خلاصه دا ده چې دا داسې افاقي کتاب دی چې د دې کتاب نه وروسته بل کتاب نه راځي او د هدایت تر قیامته پورې سرچشمه ده مخکېني کتابونه ابرال منسوخ به شو هغې کې به تبدیلیانې وشي د هغې د حفاظت ذمهداري الله پاک هغه قوم ته به حواله کوله بما استحفظوا من کتاب الله هغوی ته حفاظت ذمهداري هغوی له ورکړې وه لیکن قرآن عظیم الشان چونکې تر قیامته پورې باقي پاتې کېدونکي کتاب و او دا د ټولو دپاره هدایت دی نو د دې ذمهداري د حفاظت الله جل شانه په ځای د دې چې خلقو ته حواله کړي بندګانو ته حواله کړي په خپله ارشادو فرمایلو چې انا نحن نزلنا الذکر یقینا بشکه مونږ ذکر یعنې دا کتاب د قرآن نازل کړی دی او انا له لحافظون او مونږ به د دې حفاظت کوو نورو کتابونو به مفهوم د الله د طرف نه الفاظ به د انبیو د دې کتاب خاصیت دا دی چې د دې الفاظ هم د الله د طرف نه دي او بیا دې الفاظو له الله جل شانه کم مقام ورکړی دی کمه مرتبه ورکړې ده چې د هغې په الفاظو کې حدیث پاک کی راوی من قرا حرفا من کتاب الله فله به حسنا چاچی دا اللہ دا کتاب یو حرف الستو اغتا پا یو حرف بند یو نکی ملاوی گی او یو نکی اللہ فاق دا دی امت تا پارا فرمائی والحسنا تا دی عشر امثالی ہے رسول پاک علیہ السلام فرمائی جی یو نکی پلس چند دا او قرآن پاکیم راوی من جاء بالحسنا تا فله عشر امثالی ہے نو یو نکی پلس چند دا گویا کی یو حرف بند لسنا کینی ملاوی گی او فرمایي چې لا اقول الف لام میم حرف زدا خبر نه کوم چې الف لام میم ټول پټول یو حرف ده بل الف حرف الف ځان له حرف ده لام حرف لام ځان له حرف ده میم حرف او میم ځان له حرف ده نو ګویا چې الف لام میم ذل سرا دیر سنه کنه الله جل شانه د دې قران صرف حروف باندې ورته او بیا دا کتاب په یو کس په معنی سره ځکی په تفسیر سره زده کی په ترجمې سره زده کی او د دې علوم حاصلې دا هغه به څه مقام وي هغه له به الله جل شانه څومره اجر ورکوي په دې وجه سره فرمایي علم دین حاصلولو والو دپاره دا زبردست دولت دی چې د دې نقصان نشته دی د دنیا ډیګرانې سړی حاصلې کړي هغې کې د نقصان او د فرې دواړه امکانات وي لیکن د دین چې کمی د قرآن ته تعلیم چې کمی فائدې دي اغه کې د نقصان او سوال نشته لري د صفات کې راځي چې کوم کسان د علم او د علم دین د فضایل نه واقف شي او بیا د ناسلې نو ویل هلاکت دی هغه لپاره لمن سمع بالعلم فلم يطلبه تاسو علم بارکه سوورې دو او بیا طلب نکو كيف يحشر مع الجهال الى النار سرنګا ولاکس جاهلانو سره د قیامت مورد باندې اور تر اخلې کیږي اطلبوا العلم وتعلموه علم د قران تعلیم معنی تفسیر ازدکی وتعلموه او طلب کړئ ازدکی زکه چې د علم برکات ده دي فان العلم ان لم يسعدكم لم يشقكم کعلم تاسو نیک بخته نکی نو بدبخته کولم نشي ان لم يرفعكم لم يضعكم وچتم نکی نو غردول ابنشی ان لم یغنکم لم یفقرکم که امیر و مالدارم نکی نو فقیر کئیم نا لہذا علم حاصل کئی او دا شیطان دے دو کینم زان ساتی لا تقولو نخاف ان نعلم فلا نعمل مونگ تیارا کمونگا علم حاصل کنو بیابا پی عمل نو شکولے بعض خلقو تا شیطان دا دو کور کئی چما علم سکے بیابا پی عمل نو شکولے نو فرمایي دا خبره مه کوي ولیکن قولو نرجو ان نعلم فنعمل مونږ د الله نه امید ساتو چې مونږ به علم حاصل کو او په دې باندې به عمل کو دا د قرآن تعلیم د قرآن علم دا څه وړه خبره نه ده هغې صفات کې راځي من اغبرت قدماه في طلب العلم د چا چې دواړه پښې د علم په طلب کې ګرد آلود شي خاوره پرې پروځي حرم الله جسده على النار الله جل شانه د ده جسد او د بدن په اوربند حرام کی واستغفر له ملکا هغه فرشتي چې کوم ده په ولو باندې دي هغه د پاره مغفرت دعاګانې غواړي. او فرمایي واذا مات في طلبه کله چې ده ته د علم په طلب کې مرګ راغی مات شهیدا دی به شهید مري. وکان قبره روضه من رياض الجنه او د ده قبر به د جنت ده باغچو نه یو باغچه وي. او نه صرف دا چې ده د پاره باغچه وي بلکې د ده د قبر په برکت سره فرمایي وينبر على جيرانه 40 قبرا عن يمينه ده بخبل پڑوس کے سلویخ قبر اخی طرف تا و 40 عن يساره سلویخ قبر دس طرف تا و 40 امامه سلویخ مخطا و 40 خلفه سلویخ شاتا فده ترتیب سرا یو سلش پیت قبرون و لدر پا قبر سرا اللہ فاق رو خانه کی دا ده بے عالم دا علم پا برکت سرا. او فرمائی چی دا كل قطرة نزلت من عينيه هر قطرة ده سرغن فروضي نو پا ده سر ده جهنم اور مري. او فرمائي فنوم العالم عبادت ده عالم خوب عبادت ته ونفسه صدقة او ساخ صلو صدقة ده سمرا ساگان باقلي ده سر پا برکت سر ده علم پا برکت سر ورن عام خلق مساقل ومذاکر قهو تسبیح او ده مذاکرات او ده علم تقرار دا د سبحان الله برابر دی. او فرمایي چې دا عالم دین چې خدای پاک دلته دونه مقام ورکړی دی چې خوب د عبادت برابر دی لہذا د داسې کس ته اهانت نه ځان ساتئ. فمن اهان العالم چا چې عالم ته سپک وکتو د عالم اهانت یې وکړو نو فقط اهان العلم ګویا چې د علم ته سپک وکتو د عالم اهانت یې وکړو ځکه چې علم عالم اهانت کول دا سی دے لکا چی دا علم احانتی اوکو نو علم تسپکو قتل. او دا علم چی دے دست دزان خونو جوڑ کرے فمن احان العلم فقد احان النبی دا خودتا تا نبی وراثت کرا گلو چا چی دا علم احانت اوکو گوا چی العیاض باللہ دا نبی احانت اوکو نبی تسپکو قتل. ومن احان النبی او نبیم دا علم دزان نو جوڑ کرے اگل خون دا چا پزریس را گلو فرمائی چی ومن احان النبی چا چی نبی تسپکو قتل د نبی اهانت وکړو فقط اهانه جبريل د جبريل ته سپکو کتل او د جبريل اهانت وکړو. ومن اهانه جبريل او سات جبريل ته سپکو کتل دا غي اهانت وکړو نو فقط اهان الله ګویا کې دا الله ته سپکو کتل جبريل هم په خپل نور راغله دا خو الله را لګلو. ومن اهان الله اهانه الله يوم القيامه سات دا الله اهانت وکړو الله جل شانه هو د قیامت پر ورځ باندې اهانت وکړي دی به دلیل کې دی به خوښ نازدانو مونږ تاسو ته الله جل جلاله دا کتاب را کړی دی او د دې کتاب د حصول علم چې کوم الله پاک په غیبانه وي ثوابونه کې دي اجرونه کې دي دا غي پته مونږ تاسو ته د قیامت پر ورځ باندې دي. بعض خلق خو وایي چې زړه عالم بی عمل دی عامل عالم داسې دی په حدیثو کې راځي چې د قیامت پر ورځ باندې بعض کسان ما الله جل جلاله رو غواړي علما چې هغې به بد عمل وي هغې ته مې چې ګوره تا دا کار کړی تا دا کار کړی تا دا کار کړی دی ټول کارونه چې ورته ښکاره شي نو زه ته به یقین نه شي چې اوس زه هلاک یم او اوس زما د جهنم فیصله ده لیکن اخره کښې به ورته الله جل شانه طرف نه ارشاد وشي چې ځئ انطلقوا قد غفرت لکم زئ ما تاسو بښنه کړې ده ما تاسو دپاره علم دې دپاره نه درکړی دی اعذبکم چې تاسو ته زه عذاب درکړم ما د خپل علم په برکت سره تاسو بښنه وکړه د څونه ګناهونه ته نه شوي الله پاک به د علم په برکت سره ورته هغه ګناهونه معاف کړي. عزیزانو علم دا یو رڼا ده کله چې انسان سره وي نو په دې سره کاږه کارونه سیده کېږي او کله چې علم نه وي نو کله دا انسان که سیده کار هم کوي نو ورته نه کږېږي. دغه وجه ده حضرت ډاکټر صاحب بیګام فرمایل چې دا ښکاري سپي باره کې نو دا ښکاري سپي چې کوم ښکار دی او دی چې کوم را ونیسي او هغه که چېرته په لاره مړم کړي بیا هم را ورسوي مالک ته نو دا حلال دی. ولې بل سپی هم ونیسي او دا سپی هم ونیسي د ښکاري سپي ولې خوله پاکه ده دې کې څه کمال دی؟ علماو لیکلي دي چې کلب معلم هغه سپی چې هغې ته علم ورکړی شوی وي هغې ته تعلیم ورکړی شوی وي د تعلیم او د علم برکات دا دي چې دغه سپی د هغې چې کوم اصول دي مثلا درې ځلې هغه ښکار ونیولو او هغه خپل مالک ته رور رسولو هغه ته نه څه خوراک ونه کړو نو پته ولګېده چې دا کلب معلم دی او د دې علم پوره شوی دی دی په دې خبره پوه شوی چې زه دا ښکار کوم ځان لپاره نه کوم دا زه د خپل مالک لپاره کوم نو اوس داسې سپی که چرته کښې ښکار پسې پرېښودی شي او دی ښکار وکړي او په لاره باندې داسې زور سره نیولی چې هغې نه سام وځي او هغه راولي او دی خپل مالک ته پیش کړي نو دا که مړ شوی مې ده پې باندې الله اکبر وغیره ویلي دي دا ده دپاره حلال دی دا د څه په وجه سره دا د دې علم په وجه سره ورنه که بې علمه همدغه ښکاري سپی دی خو تعلیم نیسته کله خوري او کله روړي نو که چرته کښې دی ونیسي او ده خوړلی وي بل ونیسي او هغه هم وخوري یا روړي نو هغه به حلال نه وي سپی هماغه دی خو تعلیم یې نیشته دی نو د هغې په وجه سره د هغه هغه نیولی شوی څیز حرام شولو او تعلیم یې شته دی نیولی شوی مردار څیز حلال شولو نو دا د علم برکات دي یو دو وروڼو هغوی یو ورور چې کوم دی عابد شولو او بل ورور علم پسې ووتلو نو چې کوم ورور یې عابد شو هغه د الله بندګي کول او ډېر نیک پارسا زبردست عبارتونه کول خو علم ورسره نو او کوم چې علم پسې وتی وو نو دی لاړو چرته کښې مسافرتیا وکړه څو کاله پس راغی عالم شو نو دې ورور ورته وو تانه غونټې ورته زه مړه وی تا څوکړه خو پردی وو دسې به دې خوړلي او خلک به دې تنګ کړي وي او جوماتونو کښې به دې شپې کړي وي او ما خو دلته کښې د الله بندګي کړې ده د الله عبادت مې کړی شپه ورځ او تر دې پورې چې ما نه هېڅوک مخلوق ازار شوی نه دی د غلطانه زما یو ځل یې په منګک باندې خپې ښودلی شوي وه او هغه مړ شو نو دا هغه ما روست کولو او هغې نه مې غاړه کښې تعویز وکړو دارې ما سره غاړه کښې دی ورته بې وقوفه ستا خو مونځ نه یې شوی یو مرداره د غاړه کښې اچولې ده نو دا بې النا سره که زه ډېر هم زړه چې کوم دی د زړه نرم وو او د عبادت جذبه وه او د خسړیتوب جذبه وه خو علم ورسره نو د بې النا په وجه سره د ده عبارت پته نشته زړه ته لاړو نو علم یو ډېر لوی رڼا ده ډېر لوی دولت دی فرمایشي یو ځل یې یو بادشاه وزیر ته ویلی چې یو بدعمله عالم غوره دی بدعمله نه مراد چې خپل فرض مند کوي بس نور تعجد موجود وغیره اشراف چاس نوافلو دونه پابندي نه کوي او که نه یو عابد تعجد گزار شپه ورځ الله سره په راز و نیاز باندې هغه غوره دی دې وزیر ورته وویل چېره بادشاه صاحب دا کوم عالم چې خوبونه کوي بس صرف فرض مرض کوي نور څه اعمال یې نشته دا غوره ښکاري د دې وایي څه دلیل دی بس دا ګدو دا میدان دواړو سپینې جامې واچولې ښایسته ښایسته پټکي وول او د شپې راووتل د یو عابد کور ته ورغلو دروازه ورته ټکوله الله سره هغه په راز و نیاز باندې مونځونه کول دعاګانې کولې کله چې راووتلو ویښو چونکې شپه په ویښه تېروله الله عبادت کښې تېروله وی یاره جي مونږ خو راغلي یو الله پاک را ستولي وو فرشتې یو وی ښه ماشاءالله څنګه راغلي وی مونږ الله را لېږلي وو چې ده ډېر عبادت وکړو او اوس مونږ ده ته نبوت ورکوو پیغمبري نو بس په سینه لاس کښې خو وی بسم الله بسم الله وی ته اوس لاړ شه او مونږ به سبا له بیا را ځو مخکې لاړه یو عالم کور ته ورغلو ور یې بند کړی وو ده پروت وو خراټې والې ډبه ډبه ډبه ډبه اول خو را پاسېدو نه څه په مشکل چې را پاسېدو لارې ته راووتو څنګه چل دی خیر څنګه راغلي په دې شپه باندې وی دی مونږ فرشتې یو وی ښه څنګه راغلي بس وی مونږ الله پاک را ستولي وو الله پاک وایي چې مونږ ده ته نبوت ورکوو تا ته پیغمبري مې لاوېږي وی ښه ته لږ صبر وکړه کور ته لاړو توره پرته وه چې را واخېستله دې چې وکته چپلات کښې ور سره توره ده په منډه ته نه ځان خلاص کړی وی تاسو نه دي اورېدلی چې نبي علیه السلام فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه اخري پیغمبر یم ما نه رسو بل پیغمبر شته نه تاسو ما ته نبوت را کوي اودو عبادت یې نه کولو نور څه داسې ورسره نو لیکن علم ورسره الله جل شانو د علم په برکت سره دغه ګمراهی نه بچ کوو چې نبوت ته تیار نه شو هغه بل کس بې علم وو هغه ته څه پته وه وی زه ډېر عبادت هم وکړو څه خو ترې جوړ شو نو د هغه دې لپاره لګیا دی پسینه لاس کېښودو او ده نه چې کوم دی تېنه ایمان لاړو او ده مونځ اودس نه کولو خو ورسره علم و معلومات وو د دین د الله پاک بچ کړو نو عرض مې دا دی کم دا حافظان ما شاء الله الله جل شانه د دې په عمرونو کې علمونو کې برکت پاتې استادانو په ژوند کې برکت پاتې دا صرف په دې باندې اکتفا نه کی چې قرآن می یاد کو او بس بلکې د دې منصور اراده به دا وي چې مخکې به زه عالم جوړېږم مخکې به زه یو لوی داعی جوړېږم زه به مبلغ جوړېږم او زه به د دین خدمت په لویه پیمانه باندې کو ورنہ کا صرف حفظ باندې اکتفا کا او نور دین طرف ته علم طرف ته متوجه نه شو نو بیا به دغه ده بزرگ والا حال وی چې نور معلومات خو به نه علم به ورسره وي نه بلکې یو ځکې یا خبر هم ناشنا غوندې ده سو حافظ القرآن خطه مې وکړو چېرته تراویح کولې نو هغه صد به سا وکړه چا ته نه شاط نه تپوس وکړو چې قاري صاحب څه دا څه خبره تره خو نشته دی څه د ساوه دې په څه بنیاد باندې وکړه نو هغه ته خو نور څه پته نه وه خو هغه ویل چې بس سن کېږي نو سجده ساوه کوه بس دا د هغې حل دی نو بعضې کسانو نه فرایض پاتې شي سجده ساوه وکړي هغه وویل چې زما او دست معمولي غوندې و دست مې مات شوی هوا وتې وم ما سجده ساوه وکړه نو بیا به په دې باندې سجده ساوه کېږي او مونځ به د ټولو باطلېږي دې دپاره علم حاصلول دا انتهایي ضروري دي او خصوصا کمو کسانو چې په دې لین کې قدم کېښودو الله پاک دې دې له توفیق ورکړي چې مخکې لاړ شي او د دې قرآن حفاظت وکړي او د دې قرآن مفاهیم مطالب او معانی هغه زده کړي او دا د الله جل شانه په موږ تاسو باندې خصوصي کرم بی احسان به وي چې موږ تاسو د خپل کتاب د حفاظت دپاره استعمال کړي ذمه داریو کې په خپل اخص ده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون موږ نازل کړی دی او موږ به حفاظت کوو لیکن که موږ تاسو استعمال شو نو موږ تاسو به د قرآن په ذریعه سره الله پاک چمکو کی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما انتفاق راضي الله جل شانه د دې کتاب او د قرآن په ذریعه سره ډېر قومونه اوچت کی څوک په عمل کوي و يدعو به اخرين او څوک چې په عمل نه کوي څوک یې فریري نو هغه کسان الله جل شانه د دې کتاب په ذریعه سره قطع وغورځي نن که مسلمان قطع وغورځېدلی دی نن که مسلمان وحل خوري نن که مسلمان پریشان دی د هغې غټه وجه نور وجوهاتونه یو غټه وجه دام ده چې هغه د الله کتاب ته شا کړی ده د الله کتاب یې پرېښی دی دا کتاب خو داسې کتاب دی چې دا دې مخې ته ونیولو تا به مخکې کړي او که دې شا ته وغورځولو ونیوو تا به جهنم ته وغورځي حدیث پاک کې را ځي القرآن شافع مشفع دا د الله کتاب داسې کتاب دی سفارش کوونکی چې د ده سفارش قبول کړی شوی دی او د ده جګړه منلی شوې ده من جعله امامه چا چې دا کتاب خپل مخې ته وګرځولو نو قاته الی الجنه دا کتاب به دی جنت ته راکاږي ومن جعله خلف ظهره او چا چې دا کتاب خپل شا ته وګرځولو شا ته واچولو نو ساقته الی النار همدا کتاب دی چې دی به جهنم ته راکاږي اور ته به راکاږي عزیزانو نن چې دا کوم پریشانی ده دا هغه وجه د قرآن پرې خودل دي الله فرمایي ومن اعرض عن ذکری چا چې زما د ذکر نه زما د یاد او زما د دین نه زما د احکامو نه زما د کتاب نه روګردانی وکړه نو د هغې نقده ثمره چې ده ته په دنیا کې میلاویږي ادا ده چې فان له معیشتا ضنکا د ده د دنیا زندگی به تنګه کړم معیشت به تنګ کړم معیشت به څنګه تنګ شي چې ده سره به ارث وي دی به پریشانه وي ده سره به د دنیا ټول سہولیات موجود وي خو بیا به هم دی پریشانی نن چې په مونږ باندې دا د پریشانۍ یو مصیبت راغلی دی معیشت هم تنګ شوی دی ښکاري خو دا چې تنخواه مې ډېره زیاته ده 40000 25000 او 40000 تنخواه ده لیکن بیا هم پریشانه دی د هغې وجه دا ده چې د الله کتاب تنګ شا کړې ده د الله د کتاب نه هم اعراض کړی دی نو معیشت زموږ تنګ شولو او په دنیا کې د هغې نقده او په آخرت کې فرمایي چې ونحشره یوم القیامة اعمى د قیامت په ورځ باندې به موږ داسې کسان ړانده پاسو چې کوم کسان قرآن پرې خی دی د الله دین پرې خی دی بیا به دی سوال کوي رب لم حشرتنی اعمى اے پروردګاره زه تا ړوند ولې پاسولم زه خو ډېر هوښیار وم ډېر بصیرت والا وم ډېر فقه شوم نن زه په ړندو کې جواب به ملو شي کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها تا ته زما آیاتونه راغلي وو زما کتاب راغلی وو زما قرآن راغلی وو نو تا هېر کړی وو وکذلک الیوم تنسا نو دغه شان چې تم نن هېر کړی شوی او تم د الله د رحمت نه مایوسه عزیزانو ارګ نه دا دی چې دا د الله کتاب مونږ تاسو خپله مې زده کړو په بچو باندې نږدې کو او مونږ په دې باندې عمل کول کوشش وکړو، د دې الفاظ ته وکړو، د دې ترجمې زده کړو، د دې تفسیر او تشریح زده کړو، نو انشاءالله زمونږ استاذ لپاره په دنیا کې هم د خیر باعث دی، د برکاتو باعث دی، او په آخرت کې هم د خیر او د برکت باعث دی. دا کتاب که مونږ تاسو مثلا نږدې کړو، مونږ تاسو ورته شا کا، مونږ تاسو پرېښو، الله ته نقصان نشته دی. اخو غنی ذات دی، بے پروا ذات دی. ان یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید، که وغواړي تاسو ټول به ختم کړي، نور مخلوق به پیدا کړي، هغه ته څه ګران ده. وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، که تاسو مخ واړولو، تاسو اعراض وکړو، تاسو په ځای به بل قوم راولي، نو خلق به پیدا کړي، هغې به د الله د کتاب حفاظت کوي، هغې به د الله کتاب باندې عمل کوي، هغې به دا خپلې زندګۍ کې راولي. ابا تاسو په شانتی نه نزدانو الله در لسانو چې موږ تاسو ته دا قرآن را نصیب کړی دی، څه ناڅه مناسبت را نصیب کړی، د دې موږ تاسو شکر وکړو، شکر وباسو، او شکر ادا دی چې موږ دې سره ښه پوره د خلاصه دې باندې عمل کولو کوشش کوو، او مخکې والی او د هغې ترقۍ دپاره موږ سعی کوو، د هغې دپاره موږ سوچ کوو، فکر کوو، نو الله در لسانو هو به زموږ ستاسو دنیا هم ښایسته کړي، او آخرت به د دې په ذریعې سره ښایسته شي. بعضې کسان یو بزرگ یو کس باره کښې را ځي، بزرگ هغه یو ځلې وایي خوب ولیدو، او په خوب کې یو قبرستان ولیدو چې قبرستان نه مردگان را وتي دي، او هر یو کس لکه د چرګې په شان ټونګې وي، منډې تړې وي. نو هغه ته حیرت وشولو چې څه کیسه ده، یو کس یې ولیدلو چې ښه مزیدار اډه والې ده، اطمینان سره ناست دی، ښه خوشحاله دی. نو هغه بزرگ ته نه تپوس وکړو چې دا څه کیسه ده، دا خلک منډې تړې وي. وایي دا مردگان دي، او د دې چې کوم وارثان پاتې شوي دي، نو دې دپاره یې سالې ثواب کوي. څوک لږ څنته ذکر وکړي، څوک صدقه وکړي، څوک خیرات وکړي، څوک دوه رکعت نفل وکړي، نو هغه دې پسې د هغې اجر او ثواب را ځي. نو هغه اجر او ثواب دپاره دې منتظر دي، بس هغې پسې منډې وي راټولی یې. نو ته ولې داسې اطمینان سره ناست یې؟ وایي زه ځکه ناست یم اطمینان سره چې زما یو زوی دی، او هغه ما د قرآن حافظ جوړ کړی و، او زه چې کله وفات شوم نو زما هغه زوی مستقل دا کار ځان لپاره ګرځولی دی، چې سهار د کور نه وځي دکان ته ځي، دکان کوي، او ماښام اله کور ته واپس را ځي، چې دی په ټول ورځ کې یو مې له قرآن پاک ختم کړي او ما پسې روبخي. حافظ قرآن دی وایي، او فلنکي ته کې دکان دی، او دا نامره کله چې دا سړی را بیدار شولو، نو ما هغه طرف ته روان شولو، هغه کس باره کښې تلاشي خوب ناشنا خوب، نو چې وی کتل یو نوجوان دی، ښایسته ږیره ده، او د هغه شونډې خوځي، او لګیا دی څه سودا مودا ورکوي. نو دی وایي زه ورته ودرېدم څه وخت، انتظار مې وکړو چې فارغ شولو، نو ما ته یې نه تپوس وکړو چې ستا نوم څه دی، نوم یې را په ما هغه وښودو چې کوم ما ته په خوب کښې ښودلی شوی وو. بیا مې ته نه پوښتنه وکړه چې دا ته شونډې دې خوځي، دا ته څه دی؟ نو هغه را ته وویل چې زه سهار د کوره روځم، زه الف لام میم نه قرآن شروع کړم، او زه ټول ورځ دا خپل قرآن هم دی یم، او سوداګانې هم ورکوم، او ماښام مخصوصاً اله کور ته ځم چې کوم بقایا ما ته پاتې هغه قرآن ختم کړم، او د هغې قرآن ثواب زه خپل پلار پسې وروبخم. بس ده ته پته ولګېد، یقین راغی چې واقعتا څه موده پسې بیا خوب ولیدو، او خوب کښې ګورو چې مغه قبرستان دی، او خلق منډې تړې وایي، خو دا سړی هم پکښې منډه تړه وایي. هغه اطمینان نه دی، بیا ته نه تپوس وکړو چې څه کیسه ده، ته خو مخکې ډېر اطمینان سره وي، ارام راحت سره وي، نن ته په منډه تړو. وایي ها، څو ورځې مخکې زما د هغه زوی انتقال شوی دی، نو ما پسې به چې کوم د هغه طرف نه هدایې را تللې، کومه تحفه را تله، چې زه بې فکره کړی وم، نن هغه چې کوم نه نشته دی، هغه سلسله زما بنده شوې ده. چې را پاڅېدلو معلومات یې وکړو، کتل واقعتا څو ورځې مخکې د هغه انتقال شوی. دې دپاره عزیزانو، مونږ تاسو که غواړو چې زمونږ د آخرت ښي، زمونږ د مرګ نه وروسته دې مونږ د تاسو دپاره د اعمالو یو لاره کولو وي. حدیث پاک کښې را ځي، اذا مات الانسان، کله چې انسان مړ شي، انقطع عنه عمله، دنه د ده عمل منقطع شي، ختم شي، الا من ثلاث، مګر درې شیزونه داسې دي چې د هغې اجر ثواب ده ته میلاوېږي. صدقه جاریه ده، چوکس دا سی اوکار کرے لے پولی جو کرے جماعت جو کرے لے ہو اغین خلق تا خیر رسی نو دا دے ثواب دتا ملے لگی صدقہ سن جاریا یا عالم ینتفع بعلمه دا سی او عالم نے چاگا علم خور کرے لے او دا دا علم نور خلق دا خوری گی او یو نبلتا و بل نبلتا نو دا عالم تا کلمر شی دتا دا خفل علم دا خورول چکم برکات تی اغا مسلسل دتا ملے لگی او درین نمبر ولد صالح یدعو لہو دا یو انسان نیک اولاد نیک زوی دیندار زوی چه اگر خپل مشر افلار دا پارا دعا گانی گواری نو که چرته که منگو تاسو خپل اولاد دیندار که حافظانم که قاریانم که عالمانم که نو یقینا اگر منگو تاسو بخیو که نرا رخی خود چه منگو تاسو دیندار که اگر چه سمرا نیک عمل که دا اگر مکمل زمونگا کریدت برازی او زمونگا اکونت که بجمع کی گی او دا اگر فیدم انشاءاللہ منگو تاسو ترسی او که چرته که منگو تاسو سرگ پده که چیرا اخیرت کو رستو ده دا دنیا را خلق سوک دفشران شولو سوک انجنران شولو سوک فیلتان شولو سوک غد غد افسران شو نزوی بانه چرته که دا دنیا تعلیم پکار ده نیاز ساته چې د دنیا تعلیم ما ده گوره چرتم پکار نیده را غلی دیر چرته کم که چرته سو دندوی پکی کم طرف نه غلی بیا پکار را دی ورنه کل چپلار زور شوی لرکا یو طرف تکا وی تنه پویگی وی دا مرگا کار نکی زکا چی بیدی نده او که چرتا که دینداری نبیا باقا دا بودا پلار خیال سادی یو خضا خوون دا غی دری زمونو ناغی که دی خضا دا اکثر زنانه دینداره بی ناغی سوچو چی زده بچی مدرسه توافتم او دا خوون دا سوچو چی دنیا چرتا لارلا افسرانو سش و بلش جور شو او تی مدرسه تاسته کالج پی و سکول پی و چه ستجور شی دا غی دوارو جگڑا و فیصله پا دیو شولا چه یو زوی مورتا ورکو یعنی خزی تا او دو زمان اخپلا خزی تا وزد تا پا دا باندی علمو کان او زبا پا دی باندی سکولو یم کالجو یم اغا سلسله شروع شولا دا غی موری تکلیفون بر راشکول یو شای بل سی دا خبز زیر پارا سن من دا سر کسون تنه که دیو شولا خدای پاک دا سی ورد را و سل چا زی علم شو دی بل طرف تا دی سری چکم زامنو اغم دا غی دا پارا من دا سر کوشش کولو اغم غد غد کسان شو تعلیمونو که نیو پا که درسن شولو او بل پا که دا تانی سی چو شولو غد تانی دار شو نو دی پلار با ار وقت دی خزی تا یعنی دی خوان با خزی تا پی غورونم کولو رسل دا گلا بیچ دو گور تا دی زیو نسجو کو مولار تی نجور کو روٹا درکیم پورا نلگی او زمان بشو تا خوگور سرنگا پزارو کی زیر رزیو خیمه دی چرچی دی نو دی ورتان خیر دا خود اخیرت سودا دا دنیا خوب اسم پاتی را خب بارال ار وقت با دا خبر خولی شون که لاغل زیو آغا دا خود زیو حالت تاسی ورن تخنخ کاری را چیر دیر غریبی و دا زور زامن دی مزی که نو دا موری و دا خلا چیو دا دیر و خیارا وا پوشون چی دیو سپا معمولی آچه خبرو بانی پوی گنوی خدا تدا چیو که چی دا مخامخ کمرا دا تا دی که غلی شا و دا بچی با ما سوتن را دی نو دی چه کم نه طول و زامن و طول چه تاسو دیگه لراشی ده ما تاسر لگه مشوره ده نو پا دی که چه کم نه ایوزی رالو اسه چو چه کم ده تانی مشورو او دی مور وقتا فریاد شروع که چه بچه ده خود ده پلان ندیر تنگه پا اور که ته ولاره روزانه را تبد ردوی ده خود دیر تنگه کلی ما دا با سکی گی بس ده مور فریاد چه اوری دو نو اخوت ی مور خفا کیږم سم ګرانه خبره نه ده اوس بس رنګ وکم اوس به چې کم دی اډر وکم را به شي تانه کښې به دنه واچوم ته به ته بے فکره وی ښځه دی باندې به سوچ وکړو ډاکتر ته راغی مغه شان هغه ته م فریاد شروع کړو چې بچا دی پلار نه خو له ډېره تنګه زه خو ډېره زیاته په اور کښې ته ولاړه ما له خو یې زندګي خرابه کړې ده دا دي دا دي څه په خوله ورتلو نه ورته وایي چې مورې څه مشکله خو نه ده دومره تېنه تنګه بېغله را شي یو ستن به ولووم بس کیسه به ختمه شي ته به ته بې فکره شي وایي ښځه دی باندې به سوچ وکړو مخکې لاړم هغه مولا زوی رالو هغه ته م دا کیسه شروع کړه هغه ته خو حقیقت هم پته وه چې زما په سر مور ته مې بد رد وایي وایي بچا ته مور د پلار سره به دې څه کوو مونږ خو ډېر پازاد کړو کله راته څه وي کله راته څه وي وایي چې زوی دې خراب شو دا شو دا شو دا شو زه خو ډېره پازاب کړې یم زه ورته وایي چې مورې خاون نوم د الله دی، ستا خاون دی، او د خاون په ښځه باندې څومره حقوق دي هغه مونږ پوره کولی نه شو. رسول پاک علیه السلام فرمایي که چېرته کې د الله نه سوا بل چا ته سجده کول جایز وی، نو ما به ښځې ته حکم کړو چې خاون به سجده وکړي. په تا باندې خو د هغه ډېر حق دی، هغه د خاون دی، د هغه عزت کوه، خیر یې تا څه کوي، هغه خو د هغه عمل دی. خو ستا ذمهداري خو دا ده چې ته به خیر ساتې، ته به عزت کوې، ته به هغه سره مینه محبت ساتې. دا ټولې خبره تره چې دله کولې اپلا خو ټول ولاړ ورته ورېدو برداشت نه شوم، داسې راووتلو او دا دې سینې سره ولګولو چې زه خو یم توختې، نور خو اصل چې کوم دی زما دپاره د ستنو ده تڼو سوچونه کوي. عزیزانو دغه شان ته مونږ تاسو سره کېدی شي که مونږ خپل اولاد ته دین وخولو، نیکان هم کو، دیندار هم کو، نو د الله د ذات نه قوي امید دی چې په دنیا کښې هم زمونږ دپاره د ارام او راحت باعث جوړېږي او په آخرت کښې هم د خوشحالو باعث به جوړېږي. او که چېرته کښې ډاکټرانو انجینران هم کو، نو همدا ستنې منې به راته لګوي کیسه به خرابېږي. دې دپاره دا مدرسې معمولي شي ګڼل نه دي په کار، دې سره مکمل تعاون په کار دی. نن کفر ټول یو دی، د مدرسو دورانونو فکر کوي، د بندولو کوشش کوي، د هغې چې څونه زور دی هغه استعمالوي او استعمالېږي، او مستقلې منصوبې دي د علماو د وجلو، د علماو د ختمولو، د مدرسو د بندولو، هغې ته مشکلات پیدا کولو، هغې سره څوک مالي تعاون کوي، د هغې تحقیق کوي. باید دا چا دوی سره تعاون کړی دی، هغه باندې پابندي لګوي، هغه بیا جیل ته، د هغه نه مال وخت، څومره مشکلات دی تاسو ته اندازه نشته دی. به هر حال مونږ او تاسو د الله رضا دپاره د دې مدارسو څومره هم ضروریات دي، څومره هم چې د دې دپاره مونږ او تاسو تعاون وکړو، نو دوی نه چې څومره هم خیر خورېږي هغې کې مونږ او تاسو مکمل ورسره شامل یو. او دا زمونږ استاسو مداري هم ده چې یو کس دی چې هغه خپل وقت دین دپاره وقف کړو، مدرسې دپاره وقف کړو، او دی شپه ورځ د الله په کور کښې، د الله په کتاب زده کولو کښې دی لګیا دی تېری، نو د ده هم مونږ تاسو باندې دا فرض جوړېږي، ځکه چې خدای پاک په مونږ باندې اوسه پورې ورانه کړې نه ده، هم د دې طلبو او مدارسو په برکت سره ده. نو چې خدای پاک مونږ تاسو ته ګوري، انتظار راته کوي، نو کم از کم مونږ د داسې خلکو هم خیال وساتو. الله پاک دې مونږ تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کول توفیق رانصیب کړي، او الله جل شانه زمونږ ستاسو دا محنتونه په خپل دربار کښې قبول کړي، او اخلاص دې رانصیب کړي. بنیادي شي د هر محنت دپاره اخلاص دی. دا امام غزالي رحمت الله علیه غالبا فرمایي چې الناس كلهم حلقه، څونه کسان چې ټول پټوله هلاک او برباد دي، ټول هلاک او برباد دي، الا العالمون، مگر علما بچ دي. والعالمون كلهم حلقه، علما هم ټول پټوله هلاک او برباد دي، الا العاملون، مگر هغه چې عمل کوي هغه بچ دي. والعاملون كلهم حلقه، او عمل کوونکي هم ټول پټوله هلاک او برباد دي، الا المخلصون، مگر اخلاص سره عمل کوونکي هغه بچ دي. الحمدلله دینی مدارس و بنیاد عمومی طور باندې په اخلاص سره وي، خو شیطان او نفس دشمن دی هغه په اخلاص کې کمی پیدا کوي، اخلاص ختمولو کوشش کوي. نو ځکه فرمایي چې والمخلصون علی خطر عظیم، مخلصین هم په ډېره لویه خطره کښې دي. نو ارباب مدارس طلبه اکرامو د ټولو خدمت کښې دا درخواست دی چې مونږ ټولو نه مخکې خپل منزل مقصود متعین کړو، چې زمونږ د علم نه، زمونږ د حفظ نه، زمونږ د مدرسې چلولو نه، زمونږ د محنت کولو نه مقصد د الله رضا ده. چې کله دا شي مونږ متعین کړو، نو بیا مونږ چې څونه منډو انشاءالله، الله پاک به مونږ ستاسو مدد کوي، الله پاک به مونږ ستاسو په کارونو کښې برکت اچوي. او که چېرته خدای دې نه کړي زمونږ ستاسو مقصد په کښې بدل شروع، د الله رضا نه علاوه نور څه ریا نام نمود ټول هر څه به زمونږ رایګان لاړ شي، حسرت دنیا ول آخره مصداق جوړ نه شو. الله پاک زمونږ تاسو ته عمل کول توفیق رانصیب کړي. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.